Apotek Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 16, jest poniedziałek, 6 sierpnia. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyrga, dzień dobry. Zaczynamy od serwisu. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Filip Jarek. Pytania Sądu Najwyższego już w drodze do Unijnego Trybunału w Luksemburgu. Minister Brudziński został przesłuchany jako świadek w sprawie afery melioracyjnej w Szczecinie. Hiroshima upamiętniła ofiary bomby atomowej sprzed 73 lat. Ale najpierw... Od jutra będzie obowiązywał trzeci, czyli najwyższy stopień ostrzeżenia przed upałem dla województwa lubuskiego. Tam temperatura wzrośnie na ziemi lubuskiej nawet do 32 stopni. To na początek. Bo jak prognozuje Anna Nemec, w środę na zachodzie będzie 35 stopni. Sąd Najwyższy zrobił tak, jak zapowiadał, czyli wysłał do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu pytania prejudycjalne. Jest ich 5, dotyczą niezależności sądów i niezawisłości sądów oraz unijnego zakazu dyskryminacji ze względu na wiek. Chodzi przede wszystkim o 14 sędziów, wśród nich pierwszą prezes Sądu Najwyższego, którzy zgodnie ze znowelizowaną przez PiS ustawą o Sądzie Najwyższym przeszli w stan spoczynku, bo skończyli 65 lat. Według konstytucji są nieusuwalni, a kadencja sędzi Małgorzaty Gersdorf kończy się za 2 lata. Sąd Najwyższy postanowił w czwartek zawiesić stosowanie przepisów 3 artykułów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących właśnie przechodzenia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65 rok życia. Kiedy Trybunał w Luksemburgu zajmie się pytaniami Sądu Najwyższego, nie wiadomo. Czas oczekiwania na rozstrzygnięcie wynosi tam w zwykłym trybie około kilkunastu miesięcy, ale Sąd Najwyższy złożył wniosek o rozpatrzenie pytań w trybie przyspieszonym. Według dzisiejszej Rzeczpospolitej Trybunał ma potraktować pytania polskich sędziów priorytetowo. Wyrok mógłby zapaść w ciągu kilku miesięcy. Kancelaria Prezydenta i rząd twierdzą, że Sąd Najwyższy, wydając swoje postanowienie o zawieszeniu przepisów, działał z naruszeniem prawa. Krytykują też skierowanie pytań do Unijnego Trybunału. Politycy opozycji chwalą decyzję sędziów, nazywają ją rozsądnym krokiem i ruchem w kierunku demokracji. Ponad godzinę trwało przesłuchanie szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego w związku ze śledztwem, w którym zarzuty usłyszał poseł PO Stanisław Gawłowski. Minister na pytania w szczecińskim oddziale prokuratury krajowej odpowiadał w charakterze świadka. O jego przesłuchanie wnioskował Roman Giertych, obrońca posła Gawłowskiego. Mecenas Włodzimierz Łuczywek, drugi z obrońców Gawłowskiego, pytał głównie o Krzysztofa B., przedsiębiorcę z Darłowa, który zeznaniami miał obciążyć Stanisława Gawłowskiego. Zeznał, że wręczył posłowi PO łapówkę w wysokości 200 tysięcy złotych, gdy ten był ministrem środowiska. Sam usłyszał zarzuty korupcyjne. Jak mówił Włodzimierz Łuczywek, Krzysztof B. był działaczem PiSu. 4 lata temu działacze tej partii mieli napisać m.in. do Brudzińskiego list w jego obronie. Sam Krzysztof B. utrzymuje, że wspomagał kampanię Platformy Obywatelskiej. Pan Krzysztof B. był aktywnym członkiem PiSu. No skoro był aktywnym członkiem PiSu, to nie mógł wspomagać w żaden sposób kampanii wyborczej Platformy. No, przecież to absurdalne zupełnie. Krzysztof by otrzymał status małego świadka koronnego. Jak dodawał mecenas Łuczywek, niewykluczone jest, że zeznaje przeciwko Gawłowskiemu, by dostać niższy wyrok. Jeżeli bandyta pomawia wiele osób, a sam zamiast dostać lat 10 czy 15 dostaje rok, aby zadowolić przesłuchujących, może kłamać ile wlezie. Joanna Gralka, Radio Szczecin. Po zakończeniu przesłuchania minister Brudziński nie rozmawiał z dziennikarzami. Medal stulecia odzyskanej niepodległości to najnowsze polskie odznaczenie. Ustawę ustanawiającą go podpisał prezydent Andrzej Duda. Medal nawiązuje do odznaczenia, które w II Rzeczpospolitej ustanowiła Rada Ministrów w związku z 10. rocznicą odzyskania niepodległości, powiedział prezydent Andrzej Duda. My też chcemy, aby tym odznaczeniem mogły być, tym medalem mogły być dekorowane osoby zasłużone dla Rzeczypospolitej, dla budowania jej potencjału i tworzeniu dzisiaj tego, co tak bardzo nam wszystkim jest potrzebne. Silnego, sprawnego, nowoczesnego polskiego państwa. Wygląd medalu odnosi się zarówno do odznaczenia z 1928 roku, jak i do polskiej tradycji. Głównym elementem tego medalu jest orzeł w koronie. Medal będzie przyznawany w czasie trwania obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, czyli w latach 2018-2021. Z Krakowa Przemysław Lis, Polskie Radio. Jeszcze jedno nowe odznaczenie będzie nadawane przez prezydenta lub na wniosek premiera, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów tylko osobom żyjącym. 73 lata temu Amerykanie zrzucili bombę atomową na Hiroshima. Dziś upamiętniono tam ofiary ataku. Burmistrz przestrzegał przed powrotem do zimnowojennego myślenia oraz wyścigu zbrojeń. W uroczystościach w Hiroshimie wzięło udział 50 tysięcy osób, w tym również mieszkańcy, którzy przetrwali wybuch bomby jądrowej. Burmistrz miasta Kazumi Matsui przestrzegał przed kierunkiem, w którym jego zdaniem zmierza świat. Wraz z obecnym wzrostem nacjonalizmu oraz rozwojem broni jądrowej obserwujemy powrót do napięć między państwami, które nie były obserwowane od czasów zimnej wojny. Premier Japonii Shinzo Abe stwierdził zaś, że to właśnie obowiązkiem Japonii jest stanie na straży świata wolnego od zagrożeń nuklearnych. Jako jedyny kraj, który ucierpiał z powodu bomby atomowej, naszą misją jest kierowanie wysiłkami na rzecz świata wolnego od broni jądrowej. W wyniku zrzucenia przez USA bomby atomowej na Hiroshimę do końca 1946 roku zmarło tam ponad 140 tysięcy osób, z czego kilka tysięcy zginęło w dniu wybuchu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W Warszawie dzisiaj przyjemnie, słonecznie, no i ciepło, nie upalnie. Proszę Państwa, dzisiaj w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na krańcach północnych i w Karpatach okresami wzrastające do dużego i miejscami tam przelotne opady deszczu, a w Bieszczadach możliwe burze. Temperatura maksymalna od 23 stopni na północnym wschodzie do 27 na południowym zachodzie. Chłodniej jest dzisiaj na wybrzeżu i w miejscowościach podgórskich, tam od 22 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Od poniedziałku w Kauflandzie mega, mega okazje. Kurczak tuszka kilo 4,49. Wielkopolski olej rzepakowy litr 4,44. Kaufland. Na dobry tydzień. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 16:07 za nami. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji między innymi: w pociągach jest lepiej, ale do pełnego komfortu bardzo daleko. W programie o raporcie Urzędu Transportu Kolejowego. Widzę, że pan z rowerami. Trudno pociągiem się jeździ z rowerami? Trudno, bardzo trudno się jeździ. Trzeba kombinować. No nie wiemy teraz, czy uda nam się zabrać do pociągu. Zobaczymy, jak to będzie. A jak państwu się podróżuje pociągami? 22,7 trójek. To prawdopodobnie największa jednorazowa masakra ludności cywilnej dokonana w Europie w czasie II wojny światowej. To najpewniej największa w historii pojedyncza zbrodnia popełniona na narodzie polskim. 74 lata temu miała miejsce tak zwana rzeź woli. To jest niesamowite, że przez tyle lat tak wielka zbrodnia nie zafunkcjonowała przez tyle dziesięcioleci w świadomości. To jest też zbrodnia, która została nieukarana. W audycji dzisiaj także lekarstwa w upały. Czy państwo wiedzą, jak je przechowywać, by nie przestały działać? Tabletki antykoncepcyjne trzymam zawsze przy sobie, żeby o nich nie zapomnieć, więc zazwyczaj jest to torebka, czasem portfel. No a taka torebka, czy taki portfel, podróżując z nami, no potrafią się nagrzać. Ponad 30 stopni to dla lekarstw nie najlepsza temperatura. Polscy strażacy wrócili z bohaterskiej akcji w Szwecji. Teraz tylko na to czekamy, żeby po prostu wrócić, usiąść w domu na spokojnie, zjąć, założyć sobie kapcie zamiast już tych naszych ciężkich butów, posiedzieć z żoną, z dziećmi. No to będzie coś na pewno dla każdego już niesamowitego. Pan Adam, szewc z Warszawy, znowu ma pełno klientów. Zakład rzemieślniczy odżył po wpisie na portalu społecznościowym. Był czas już tu, w tym warsztacie, że tu w oknie była duża karta napisana: jeden dzień w miesiącu przyjmowałem. Nie dawaliśmy rady. Dopiero praktycznie te ostatnie 2 lata tak to wszystko siadło. Miałem poważne zamiary, że zamknę. Poważnie się nad tym zastanawiałem. Reportaż w Trójce, kwadrans przed 7. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki. A ten sam ci to kawaler, co wczoraj odjechał. Wyjrzyj ino na sługę, czy ci też chętliwy. Wyjrzyj ino na samego, czy też urodliwy. Głowa jak u śledzia, gębulinka ci szczuplutka jako u niedźwiedzia, a czoło wyniesiste, gdyby u prosięcia. W życiu jeszcze nie widziałam takiego panięcia. Wiedział. Wyjeżdżaj, żebyś o tym wiedział. Wyjeżdżaj, że wyjeżdżaj, żebyś o tym wiedział. Wyjeżdżaj, że wyjeżdżaj. Na których żeś siedział. Wszystkie krzesła powyrzucam, na których żeś siedział. Wszystkie krzesła powyrzucam, na których żeś siedział. Wszystkie krzesła powyrzucam. Prawda, że ładne? Panieneczki, wyjrzyj ino, to piosenka dnia w programie Trzecim Polskiego Radia, a utwór pochodzi z debiutanckiej epki zespołu. Ochłodzenie, pisze pan Stefan, zd3@polskieradio.pl. To jest najprawdopodobniej stan przejściowy. Zresztą w korku, w aucie, bez klimatyzacji, ochłodzenie jest nieodczuwalne. A pociąg? No chętnie, pisze pan Stefan z Mielca, ale na naszym dworcu jest weterynarz, sklep z farbami, a pociągu ani rusz. No to teraz o pociągach, proszę państwa, 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Tłok, brak klimatyzacji. O dostępie do internetu właściwie w ogóle nie wspominając. No to niestety wciąż problemy pasażerów polskich kolei państwowych. Choć przewoźnicy chwalą się kolejnymi modernizacjami taborów pasażerskich, to i tak w te wakacje możemy trafić na pociąg, w którym podróż będzie, mówiąc delikatnie, umówmy się, niekomfortowa. Wyzwaniem jest także przewóz rowerów, bo jak pokazuje praktyka, trzeba mieć do tego dużo cierpliwości. Do stacji Lublin przez stację Warszawa Wschodnia odjedzie z toru pierwszego przy peronie drugim. Trudno pociągiem się jeździ z rowerami? Trudno, bardzo trudno się jeździ, trzeba kombinować. No nie wiemy teraz, czy uda nam się zabrać do pociągu. Jak nie, to mamy torby, rozbieramy rowery i zobaczymy, jak to będzie. Czy pasażerowie, jak wsiadają, kupują bilet na pociąg, to mogą liczyć na to, że jednak wsiądą do nowego, klimatyzowanego pociągu, czy częściej trafią na starszy? Z roku na rok to wyposażenie pojazdów kolejowych się poprawia. Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego. Prawie połowa już zespołów trakcyjnych wyposażona jest w klimatyzację, a na przykład w przypadku spalinowych zespołów pojazdów trakcyjnych, czyli popularnie zwanych szynobusami, 84% tych pojazdów ma klimatyzację. 2/3, czyli 66% elektrycznych zespołów trakcyjnych ma miejsca przeznaczone dla rowerów. W przypadku wagonów tylko 13%. Z reguły jest to jeden wagon na skład. Komfort się polepszył na pewno, ale największy jest problem z tymi rowerami. Faktycznie my dużo jeździmy i musimy nieraz prosić kierownika pociągu, żeby nas zabrał. No jak nie, no po prostu no, czekamy na następny pociąg. Nawet no, jak dzwonimy na informację, nieraz jest problem z tym, że mówią, że będzie pociąg przystosowany do przewozu rowerów, a faktycznie pociąg przyjeżdża i niestety nie ma wagonu. No właśnie, bo jest ta informacja, tak, podobno tak. Na stronie internetowej podają. Tak, to się nic nie zgadza. Ja uważam, że tabor nie jest najpoważniejszy problem polskiej kolei, bo przewoźnicy kolejowi unowocześniają swoje floty taborowe. Karol Tremer z dwumiesięcznika z biegiem szyn. Tylko tutaj dochodzimy do dwóch problemów. Pierwszy jest taki, że nie zawsze ten nowy tabor, nowo zakupiony, jest dobrej jakości. W praktyce często muszą być odstawione, często powodują opóźnienia pociągów czy konieczność stosowania składów zastępczych. Natomiast druga kwestia jest taka, że składy są krótkie, miejsc w pociągach brakuje, szczególnie w szczytach piątkowo-niedzielnych. I to też jest problem taki, który trochę jest ukryty w tych statystykach. Dobrze się pani jeździ pociągami? Komfortowo, jeśli chodzi o wagony? Nie specjalnie, bo nie korzystam z pendolino, tylko z telka i bez klimatyzacji jest troszkę słabo. No raczej mordega, bo wolę jednak samochodem, ale nie udało się, więc musiałam skorzystać z pociągu. Jak stare są wagony? Średni wiek wagonu to 29 lat. W przypadku elektrycznych zespołów trakcyjnych to 25 lat. Jeżeli chodzi o szynobusy, tutaj wiek sięga około 10 lat średni. Ale 25 lat wagon no nie wydaje się zbyt nowy. Jak pomyślę sobie o samochodzie, który ma 25 lat, to chyba nie chciałabym z nim jechać na wakacje. Cykl życia taboru kolejowego jest trochę inny niż samochodu. Tak naprawdę może służyć wiele lat. Jak się panią teraz jeździ pociągami? Jest bardziej komfortowo czy mniej? Tak. Bardzo komfortowo. Jest szybki pociąg, ja jadę na przykład z Warszawy do Torunia. Klimatyzacja działa dobrze. Wygodnie, fotele? Wszystko wygodnie. Czyli tylko jeździć? Tylko jeździć. No to ja zerkam sobie, proszę Państwa, do tego raportu przygotowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Podkreślam, dotyczy on 2017 roku. Przez tych kilka miesięcy 2018 pewnie sporo in plus się mogło zmienić. No ale tak, w 2017 i to dotyczy tych klasycznych składów wagonowych, a nie elektrycznych zespołów trakcyjnych. 41% spośród takich klasycznych wagonów posiadało toalety z systemem zamkniętym. W przypadku klimatyzacji na przykład odsetek ten wyniósł 32%, a dostęp do internetu na koniec ubiegłego roku zapewniało 15% klasycznych wagonów. No coś mi się wydaje, że Państwo będą mieli swoją opinię i swoje refleksje, przede wszystkim swoje wspomnienia w tej sprawie. Proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. Darek Pieruk jest przy telefonie, można wysyłać SMS-y 71335. Jak zapewnia PKP Intercity, tabor pasażerski tego przewoźnika do 2023 roku będzie zmodernizowany w 80%, a o komfort podróży koleją pytała Paulina Kozion. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Znowu jednego mniej, znów otworzyłem się. Wyciek zuchwałych słów, z niewyparzonych ust. Z kajdan zerwało się, czarne odbicie mnie. Granic rozsądku mur, zmuchnęło niczym wiór. Znów wytoczyło się najcięższe z moich dział. Z mostu z grubych rur prosto w sedno strzał. Przyznam, że lubię ból, lubię perfekcji brak. Choć przez ten dziwny gust coraz mniej bliskich mam. Parę słów wstecz, dłoni ścisk, teraz w dłoniach twarz. Wichowe liście ze słów, niech szczęki opadną mi, niech ludzie się filtrują. Lub kłam, a nerwy pękną ci w szwach. Bawełnę zmień słowa, lecz przecieplenie wyparują. Z głównej roli tło nie skurczymy się w epizodyczne coś. W film nie my klasy B. Dezynwol, córę masz, czemu nie użyć jej? Szepcze mi serce i znowu jednego mniej. Parę słów wstecz, dłoni ścisk, teraz w dłoniach twarz. Rzuć figowe liście ze stóp, niech szczęki opadną i niech ludzie się filtrują. Rzuć kłam, a nerwy pękną ci w szwach. To pełne zwiń słowa, lecz w tym cieple nie wyparują. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat: niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie: niepodległość. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Jest 16:23. Zapraszamy do trójki. Każdego mieszkańca należy zabić. Nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią. Tak brzmiał rozkaz wydany przez Hitlera po wybuchu Powstania Warszawskiego. Od 40 do 60 tysięcy mieszkańców warszawskiej Woli zginęło w dniach od 5 do 7 sierpnia w 1944 roku w masowych egzekucjach i mordach dokonywanych przez oddziały niemieckie. Za te zbrodnie aż do dziś nikt nie został rozliczony. Jednym z tych, którzy przeżyli, był Wiesław Kępiński, urodzony na Woli, rocznik 1932. Krok po kroku moja matka szła koło mnie i cały czas powtarzała, tak jak ja to nazywam, pęknięta płyta, to jest ciągle tak samo. Zabiją nas, zabiją nas, zabiją nas. To jest niesamowite, że przez tyle lat tak wielka zbrodnia nie zafunkcjonowała przez tyle dziesięcioleci w świadomości. Hanna Radziejowska z Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami imienia Witolda Pileckiego. To jest też zbrodnia, która została nieukarana. Your activities in the SS. Heinz Reinefart, który po wojnie był trzykrotnie wybierany burmistrzem Sylt i był parlamentarzystą do Landtagu, nawet Schleswig-Holsztyn, było wszczynane śledztwo, ale nigdy nie stanął nawet przed sądem, czyli on nawet nie miał procesu. To był aparatczyk partyjny, można powiedzieć. Piotr Gursztyn, historyk, autor książki O rzezi Woli. Służbista i konformista, który stwierdził, że jednak ten rozkaz wykona literalnie. Tak jak mu Hitler i Himmler zalecił na Woli, od razu zaczęto mordować wszystkich, kobiety, dzieci, starców, i to na terenach, gdzie nie toczyły się żadne walki. To była też decyzja aliantów, że Reinefart na przykład nie został wydany w Polsce i że on był używany w jakiś inny sposób, który sprawił, że to było niewygodne. Profesor Timep się zachował w latach 60. bardzo przyzwoicie, bo on nie bał się oskarżyć Reinefarta. To akurat w tej wczesnej Republice Federalnej Niemiec to jednak była duża odwaga. Napisał list do jednego z tygodników niemieckich, w którym pisał o Reinefarcie to, co widział. Reinefart wytoczył mu proces i proszę teraz zgadnąć, kto wygrał ten proces o zniesławienie. Nie tylko wygrał, ale otrzymał także 100 tysięcy marek odszkodowania. Brytyjskie radio zaczęło ostrzegać Niemców przed konsekwencjami popełnianych zbrodni. Tych konsekwencji w sumie nie było, no ale przed faktem nikt tego nie wie, że czy będzie, czy nie będzie. Palono zwłoki, palono też dokumenty przy tych zwłokach. To się wpisuje w taką logikę zbrodni totalitarnych, zabijania ludzi nie tylko w sensie fizycznym, ale odbierania też im tożsamości. Te zeznania, te relacje, te osoby, które udało im się przeżyć, tak jak Wanda Lurie, ale przecież było wiele innych świadków, którzy byli, udało im się wyjść spod tych trupów. Tak trudno jest uwierzyć, jak to się stało, że nikt z tych ludzi nie został skazany. Dwóch żołnierzy popatrzyli w tym moim kierunku. Byłem od nich może 150 metrów między pomidorami. I zobaczyłem przed nosem spadły pomidor dojrzały, ponieważ to był sierpień, więc był dojrzały. I dopiero ten pomidor, ugryzienie, ten sok przywróciło mi świadomość, że to nie jest sen, tylko to jest rzeczywistość. Tych dramatycznych, tragicznych wspomnień wysłuchała Agnieszka Szwajgier. Tu program Trzeci Polskiego Radia, zbliża się 16.27, już teraz Coldplay. Wise men say, looks like rain today, crackled on the speakers, trickled down the steepy subway trains. Heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us it's all worth it, but we all fall in love sometimes. Starlight filled the evening, we wrote it and I played it. Something's happening, it's so strange, this feeling. Naive notions that were childish, simple tunes that tried to hide it. When it comes, we all fall in love sometimes. Wise men say, looks like rain today, it crackled on the speakers, trickled down the sleepy subway trains. Heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us it's all worth it. We all fall in love sometimes. We all fall in love sometimes.

Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać. Jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać. Jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać. Jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, kochać, a ty wbić się w lokal. Jak zobaczę na backstage'ach, zrobię wyjście. Smoka ciągle dźwigam jakiś ciężar, no a niknę w oczach, bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach. Pusty ma teraz mam jak Airbnb, ey. Potrzebuję opieki tak jak Ferbi, ey. Spotkanie z tobą w klubie jest jak derby, ey. Kochanie, obudź mnie jak kubek yerby. Weź mi pomóż sprawić, że to serce pięknie mi jak Tamagotchi. Netflix w domu, bo chyba nie mam siły dłużej łazić sam po nocy. Stop, w mojej głowie tysiąc pytań rozwiązuje quiz. Czy zamówić miłość dzisiaj tak jak Uber Eats? Nie wiem, co mi gra w tej duszy, ale muszę bić. W życiu przecież chodzi o to, żeby głównie żyć. Co nie? Tinder strzela tak jak pistolet. Nie chcę wytapetowanej damy, tylko ikonę. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to mi nic ponie. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to pić, jeść, spać. Jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać. Jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać. Jak Tamagotchi, tylko pić, jeść, spać. Spisz swój testament i mi wyślij w DM-ie. Mogę być kim pragniesz, ale byle bez ciebie. Kiedyś śniły mi się chmury, dzisiaj śni się internet. Tylko pić, jeść, spać, znowu w żyłach ten tercet. Czarnym Mercedesem mknę jak Lady Di. Miało być tak pięknie, powiedz gdzie ten raj. Chcą uznać moją wartość i mi wchodzą na konta. Ale gdy zamykam oczy, widzę łąkę z Windowsa. Ciągnij do przodu to nie postęp. Nie wiem czemu dałem tobie dostęp. Panie Boże daj mi nowy software. Panie Boże daj mi nowy software. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Sytuacja z wczoraj, dosłownie z nocy. Moja dorosła córka podróżowała na trasie Częstochowa-Poznań i dalej i dowiedziała się w trakcie podróży, że jest na całkiem innej trasie. Kupiła bilet na pociąg, pojechała i w trakcie dowiedziała się, że siedzi w wagonie, który pojechał sobie całkiem inną stronę. Musiałem po nią pojechać, przywieźć ją 150 km nadłożyć, żeby ją dowieźć do domu. Dziewczyna jest dorosłą kobietą, zna się na rozkładzie jazdy, korzysta z internetu, korzysta z kas, korzysta z innych udogodnień nowoczesnych, ale nie dowiedziała się, nie była w stanie się dowiedzieć, że pociąg, który ją wiezie, ma trasę w jedno miejsce i w inne miejsce. I przez to nie przesiadła się do wagonu, pojechała całkiem gdzieś indziej. Taki mały problem, nie infrastruktura, nie nowoczesność, ale po prostu informacja. Państwo komentują raport Urzędu Transportu Kolejowego. Pani Małgorzata komentuje to tak. Wi-Fi to najmniejszy problem. Proponuję skorzystać z toalet, które często są pozamykane, a system otwierania to łamigłówka. 22 73 71 335 zd@polskieradio.pl. Jesteśmy do Państwa dyspozycji także w tej sprawie. Zapraszamy do Trójki. Już 21 minut do 17. Leki nie lubią gorąca i wilgoci. Warto o tym pamiętać, szczególnie w czasie urlopów, kiedy panują upały i dużo podróżujemy. Nieodpowiednie przechowywanie specyfików może spowodować, że nie tylko nie zadziałają, ale mogą też zaszkodzić. Na pewno miejscem niewskazanym dla pastylek są walizki i torby, o czym przypomina Ewa Dudzińska. Jak pani leki przechowuje? Straszny upał, a leki tego nie lubią. Nie, no trzymam na dole w lodówce. Cukrzycowe, tarczycowe. Lekarz mi powiedziała, że to trzeba chronić przed słońcem, przed upałem. Środki antykoncepcyjne, które na ogół są w domu, powiedzmy, na takim nocnym stoliku, w czasie wakacji. Gdzie one są wtedy? Zazwyczaj jak wyjeżdżam na wakacje, czy wyjeżdżam gdziekolwiek, tabletki antykoncepcyjne trzymam zawsze przy sobie, żeby o nich nie zapomnieć, więc zazwyczaj jest to torebka, czasem portfel. Tak, żeby mieć je po prostu pod ręką. Czy pani wie o tym, że one nie powinny być narażone na wysokie temperatury? Szczerze mówiąc, dopiero ostatnio dotarły do mnie te informacje i zastanowiłam się nad tym. Powinny być w temperaturze pokojowej, bo podobno przestają działać. Nie mam jeszcze pomysłu, co z tym zrobić, bo jednak ta torebka jest zawsze przy mnie, ale staram się na pewno tej torebki nie zostawiać ani w samochodzie, ani na słońcu. Leki antykoncepcyjne lubią chłodne miejsca i stałą temperaturę. Rzecznik Naczelnej Izby Aptekarskiej Tomasz Leleno. Więc nie nośmy ich w torebkach, nie pozostawiamy dajemy w nasłonecznionych miejscach. Ale jeszcze, czy mogą być w łazience? Bardzo często mamy nawet specjalne półeczki na lekarstwa w łazience. Tam jest duża wilgoć. Absolutnie nie powinniśmy przechowywać leków w łazience. Pamiętajmy, że leki lubią, kiedy jest sucho. W aptece wilgotność nie powinna przekraczać 65%. No z tym nie ma problemu żadnego. Właściciel apteki Fabryczna w Warszawie, magister Michał Kasprowicz. Bo u nas jest cały czas dosyć sucho. Zerknę 37%. Czyli jednak jest tam pomiar. W każdym pomieszczeniu mamy i termometr, i wilgotnościomierz. Chodzimy na przykład z lekiem antykoncepcyjnym, który musimy mieć pod ręką, bo się przemieszczamy w podróży, chyba niedobrze. To już jest ryzyko, że ten lek nie będzie działał właściwie. Warto przynajmniej zabezpieczyć go albo w jakiejś torebce termicznej, ale to też co jakiś czas należałoby schładzać tą torebkę, albo pozostawić gdzieś w miejscu, gdzie ta temperatura jest stabilna. W domu też mamy gorąco. Czy pani pamięta, jak to z tymi lekami trzeba postępować? Tak właśnie, przed chwilą pytałam. Oczywiście wszystkie maści w lotówce, natomiast część leków do użycia codziennego, to trzeba w temperaturze takiej, jaka jest tej instrukcji. Przede wszystkim czytajmy ulotki. Jest w nich wskazany zakres temperatur, w których leki powinny być przetrzymywane. Najczęściej jest to zakres od 15 do 25 stopni. Jeżeli jednak na opakowaniu leku podana jest konkretna temperatura przechowywania, więc od 2 do 8 stopni, nawet krótki czas przetrzymywania takich preparatów w gorącym pomieszczeniu sprawia, że mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Od razu powiedzmy, jakie najbardziej. Antybiotyki, insuliny, czy choćby leki uspokajające. Pamiętajmy, że kiedy antybiotyki przechowywane są w cieple, przestają być aktywne i tracą swoje właściwości terapeutyczne do walki z bakteriami i oczywiście w konsekwencji terapia staje się nieskuteczna. Leki w lecie powinny być szczególnie chronione, warto więc zajrzeć do ulotki i dokładnie sprawdzić, w jakiej temperaturze przechowywać dane lekarstwo. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 16.42, to Brian Ferry. Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 17. Państwo dzwonią w sprawie podróżowania koleją. Słyszałem historię z Helu. Jeden z naszych słuchaczy wracał i pociąg był spóźniony. Mnie kiedyś bardzo zależało, żeby być na czas w Warszawie i dopytywałem się, miałem bardzo ważne spotkanie, dopytywałem się w Intercity konduktora, o której godzinie będziemy. Konduktor mi pod koniec powiedział, że będziemy mieć pół godziny spóźnienia i miałem wielkie pretensje, że Intercity się spóźniło tyle. Konduktor odpowiedział, czyż to jest normalne? Takie spóźnienie to jest normalne. Gdyby z taką częstotliwością, z taką dokładnością jeździły pociągi w Rosji, te na Syberii, to tam pewnie by z dwutygodniowym opóźnieniem przyjechały. Tu program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans przed 17. Zapraszamy do Trójki. Nic nie mówi. Nie domaga się wakacji i pracuje właściwie tylko za wikt i opierunek. Przyznają państwo, że idealny dla pracodawców pracownik to Sokół. Przy samym pasie startowym z jego opiekunem Sławomirem Sularzem rozmawiała Joanna Opas. Co robimy? Ptakami drapieżnymi, sokołami, jastrzębiami. Odstraszamy ptaki i inne zwierzęta, by uniknąć zderzeń z nimi samolotów. Jak wygląda taki wasz typowy dzień pracy? Ptaki, które tutaj mają swoje woliery sokolnicze na lotnisku, czekają na mnie, aż przyjadę rano. Zawieram określonego ptaka do samochodu, przemieszczam się w rejonie, gdzie ptaki przeszkadzałyby, czyli w zasadzie po całym lotnisku, wzdłuż całej drogi startowej i na całym polu manewrowym, aż jest sytuacja, że trzeba jakieś ptaki przepłoszyć. Wypuszczam go do lotu po uzbrojeniu w nadajnik, po zdjęciu karnala, czyli takiego kaptura, w którym sobie siedzi spokojnie, nic nie widząc, sobie lata. Ptaki, które go widzą, przeważnie umykają. Sokół powraca na wabidło, dostaje odprawę, nagrodę, mięso. Zanoszę go spokojnie do samochodu, gdzie jedzie do następnej takiej sytuacji, gdzie znowu jest wypuszczany i tak aż się naje, albo jest już podjedzony i nie chce mu się już dłużej latać. Następuje zmiana, że tak powiem, pracownika. Zostawiamy go do następnego dnia, żeby sobie odpoczął i przetrawił to, co zjadł. I pracujemy z drugim ptakiem. Od której godziny zaczynacie i o której godzinie kończycie? Nasza praca polega na tym, że w godzinach aktywności ptaków staramy się odstraszać tutaj, czyli latem wcześniej i dłużej, a zimą jest to krótszy dzień pracy. Tutaj mamy woliery. Tak, zaplecze, gdzie sokoły sobie mieszkają. Pierwszy to jest jastrząb Harris. Odzywa się do nas troszkę. Będzie troszkę hałasu, żeby otworzyć to. On nic mi nie zrobi, jak tak tutaj do niego wejdę. Jesteśmy bezpieczni całkowicie. Tak sobie trochę pomruczy. Przy nas, on jest całkowicie oswojony, ale... Jak trzeba się ochronić, żeby taki ptak nie zrobił krzywdy? Raczej stara się nie skrzywdzić człowieka, jest naszym przyjacielem, ale utrzymując równowagę na rękawicy, mógłby nas podrapać. Gdybym chciała ją pogłaskać, zrobi mi krzywdę? Oczywiście. Nie, można ugłaskać. A co ona lubi? Pod brodą czy po dziobie? Głaskania żadne ptaki nie lubią, tolerują zaledwie, bo one nie odczuwają tak jak my. Ten sokoli wzrok to prawda? Prawda, prawda. Ptaki drapieżne obdarzone są bardzo dobrym wzrokiem i jest im to potrzebne, by przeżyć. Sokoły, pustułki, mysze potrafią zobaczyć kilkuset metrów nawet. Ptaki takie jak sokół wypatrują z kilku tysięcy metrów niżej latające ptaki. Czyli z jednego końca pasa na drugi koniec pasa bez problemu dostrzegą ptaka? Tak, z tym, że te ptaki na drugim końcu pasa są dla nich poza zasięgiem i ptaki też o tym wiedzą, więc boją się dopiero jak jest bezpośrednia bliskość ptaka drapieżnego. I ostatnia woliera. Sokół wędrowny. Samiec. O, najmniejszy. Sokoły są pozornie najmniejsze, tak, ale to są szybkie zwierzęta i sokoły wędrowne uznane są za najszybsze zwierzęta świata. Potrafią nurkować, naukowcy mówią, prawie 400 km na godzinę. Czyli nawet z takim startującym samolotem mógłby się spokojnie ścigać. Tylko jest to lot nurkujący, gdzie sokół szybując wychodzi na duże wysokości i wypatrzywszy ofiarę składa się zupełnie w krople tak zwaną. Pióra układa po sobie, nogi chowie i potrafi lecieć spadając z taką prędkością. Same pościgi na skrzydłach nie byłyby tak efektowne, a jego ślisk z dużej wysokości nadaje mu prędkość pocisku, który dogania swoją ofiarę. No a to wszystkie interesujące szczegóły zebrała dla państwa Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice, która, no jak sami państwo słyszeli, spróbowała swoich sił w sokolniczym fachu. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 11 minut do 17. Ta kartka drukarka wydaje szmery, szmery. Nie mam niebo to nocnego marka, nocna warta. Świeci się tarcza zegarka, czwarta 04. Nic nie psuje atmosfery, dzięki smarta czy wiertarka. Rozkmina nad tą czwórką, w głowie zero. Czwarta godzina się wypalam, nero. Ten finał nie będzie słodki, a Aperol. Zaczynamy żyć niewiniątek, hero. Ekran laptopa miga, odbita w szybach to Toshiba. Słucham słów, które wypadają z ust, gdy głową kiwam. Idą pliki w giga, spalam więcej paliwa. Robię klik i nagrywam. Nie ta liga PC, nie Amiga zjecie, nie kanibal, choć tonę w rymach, pływam, mów na mnie ryba. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera. Let me put it in your... Sygnał nie dociera. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Czy to błąd, czy to błąd? 404. Let me put it in your ear. Sygnał nie dociera.